surat Maryam angan tatu suara tamundo ko bundi yani alquran suara mer botundi mo ko ak suara tamundi yani gel kemeke takande a ayani nga tanke be ado ayani segiani akeli makande nya fa surat Maryam namujaz ala tabshir wal indhar surat Maryam angan tatu kore yani نمسوسان دم مخا أدو بونغو دم مخ والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه بغيا أدو كي تسرون نخا يرميسو حكيبه حاسد أخويا قسمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين الصاد ذكر رحمة ربك أبدا زكريا إذ نادى ربه يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا صدق الله ذلك ها يا عين صاد الله ايان كو حرف ايان يوريت كو حرف بانرينا ايان تو يديني نانتي الله سبحانه وتعالى في القران اجراي ايان تو يديني نانتي الله سبحانه وتعالى اياتوا فنان غوري كتي فيمن كنتانتو فيندامانتو فوفونتونغا اغابك الله تو افنو ku harfu odo ko gelli jongadi nga nanti fasari ndanu nga imana gebe kon ya ka kum mani ni be ni suni ni ko mo ko re mbani ani fofonto no nga aga kutunu nanti ku harfu i ureli ga diga mu ku be ni ko mo Allah subhanahu wa ta'ala bani ani muradi tu illa harfu ku iti ko re nyani nanti alqur'ani giri Allah subhanahu wa ta'ala jalli ganani khaga kutani nanti alquran magiri Allah subhanahu wa ta'ala sasa alquran dabaituku harfwa idini sasa khana udu khana khana harfuku udu khana alquran madabartia zikru rahmati rabbika abdahu zakariya kesora kundu agani suratu maryam ke yani Allah commenting konena ke yani an kama nema na asin konena nema ke be agarnya i commendanga a come ke be tongani Zakariya idna darabahu nidaan khafiyan birenga come ke agani Zakariya agadi kama nkiri khiri lebe amukuntanya gani gundonya gani ite khirinde amukun tegeni na deberi gundo kenyani khirinde be akhal sintengeni ala bantengeni ala tengeni shila kate kala rabbi akhirinde nga ada Allah khiriatin kama inni wahana al-azmu minni nkiya mkotu nga ilampu wasta ala rasu shayban nime lege nime mumanchu bi yintin kule muradi nga yintin kule chanki ni menda mantu aya ni mkaso walam akun biduaika manya tanke ngalla khirinde nga rabbi kama nga shakiyan garma jige ayi amma do mindu wa ngesaga nina bada ngada nkirfufu wa nganyani nda sasa ngete ngina nga nganyage ni kata nganga kebe nyaga nga sasa nga dabali nda wa inni khiftu lmawalia nkeko nu bisa na ya mpale serebe gincho akhiri ina maka dina mbono ndi mpalle ku soro be ni gari ni sasa nke ni mpalle adanga soro ku be ni gari ni ina maka dina change ina maka mbeti ya mbono ndi min warai nkanu bisana nyayin palle aga sikki dinan kibaren nkanu nsoro kube ni ngito kudu falle ina maha dinan bononti wa kanat imraati ngeha ya kenya akiran bor kenya gelatubu na waran kasare na jigamen todo sasa fahabli min ladunka kinindi nga anke ngalla fonna chirafu nga waliyan bisana nkallem palle aga sikki dinan ke yarisuni agin kayani annabi nyimma ko na burete ko soronyo wani ga ko mo hore wa yarisu min ali yaqub aga yaqub dum ko ngagi khayene jelle annabi nyimma wa ja'alhu rabbi nkama kel bisana be anga nyani ndanga anna nya radiyan sare andu mante ga gelle allati ya zakaria e zakaria o dunan kirndenga inna nubashiruka bighulamin ismuhu yahya wa kuwani miswa santigun nalemme atuhongeli yahya lam naj'al lahu wa mnyumu ndidanga toho katari yinkani ay yahya ntoho amanyi sarsugu domu khirinei kata yahya yinkani bimana uma toho rasare kala rabbi zakariyati enkama anna yakunu li ghulamun kam muharim mega nyani kedang keni soway buren sabu danya ayimu la inatu kam mu eskirem meke anike di ya keke transformene ya ana ili sagane lemina kwa na rem meke bagandiye wa wala iha so kuga muhabe kunduani aga rem me bagandini wala iya keke geli borke geli geli geli geli atubune arantasare ama khawa ananchare eski ike nyakaya na gare membagandi ni kenyani ati nkama kamu honire mega nyani ndanga wakana timrati akiran nyakanyi bor kenyani wakad balagtu minal kibari witiya nkei ime koro na nkinye kore nkempa nko tunju sulampu mpete nyuri kal malaika nini jabi ni Allah subhanu wa ta'ala fari na kumkatai ati kathalika kala rabuki rabbuka kemuko yimiani anka mangiru fumbeko ayani anga tagemuko kebe yimiani andanya kekere khaga khasuye kebe khandre menkitan kundunya huwa alaya hayinun anka mantikeni kema khasineya nanki lumpu kukatafoye agankawa fintekenga wakada khalaktuka min kablu ndantaka katlenkiri yankani Zakaria ndantaku shayun amanyi harbani kala rabbi Yahyati Zakaria tinkama ijali ayatan kawafini ndanga tagumanche nyeni nyeni ndanga ngatu nantinya kandano kwa mtu kal Allah tidanga ayatuka antagumanche nyani Allah tukalliman nas hanya kengana nukwa mtu urobe nane nina naragana akota Allah tadunadu ndigane sefe kwa masrona salasa layalin sawiyan urusiki isuti mando iletu urusiki ta amura adinga kiusiki urusiki aro kiusiki yani 24 mumanyani aki usiki alanta dunadu ndigame kumosonda kefini kenga Allah itin subhanallah Allah itin alhamdulillah Allah itin la ilaha illallah Allah itin la hawla wala quwata illa billah izan keni kawafi fakharaja ala qawmi Zakaria abu kati soronga minal mihrabi isalli dingranga fa awha ilayhi ma kore kati soroku ansabihu nantina subhanallah inkinkungi bukratan wa ashiyan suhuba adolele inankathia Allah finkungi ngananya kufande Allah dan subhanahu wa ta'ala Allah gareke kwele bedibari kundu birambe Yahya desare Allah tidanga ya Yahya e Yahya kudhil kitaba bi kuwatin tawretan kitaba laga tisode wa atainahu l-hukma Allah ti oda hakle kinei oda titu munnafanten kinei oda famuyen kini Yahya sabiyan gelat kunna ku hakati wa hananan oda nohinta hum kinei milla dunna geloku Allah ni no kuwa zakatan ado sena hu nanchono baka nakas Yesu nanchono baka junubusu wa kana taqiyan kentu kama anya Allah kanga nang kwarenya وبرًا كثير كنا أن يفي سرون تيم بوالديه سارا في لدنا ولم يكن جبارا أمن يدندر سرون كما أسيان الله مدانا كياني الله تنا ركمباس وسلام عليه كسينا يحيى مخا جل الشيطان يوم ولد جل قوتان بأغا ساري ويوم يموت أدو قوتان بأغا كلا ويوم يبعث حيا أدو قوتان بأغا ونن برانتي أري بخاري فوسان تنع بك زكريا عليه السلام ننت زكريا أنه كان نجارا أن يامين زنين سكينين يأكل من عمل يده أي من خدمة أغا قول نعا تكتر قولي فما في النجارة من زفك وفي ذلك درس اتكيدغامي كندو خرام كنياني في العمل والكسب قول لي أدو تترقولي وأنه ننتي أمي سكنجن يعفوف ولا يتنافى مع عرق المقامات أدو سيجدينغرا ورغينتو انت مكريدني ألا يانا أنه قول لي مخيان قانتي أنشي دينغرا مقواري الله الله قد إنادى ربه نداء خفية برينغا قد كمان كري مولين كريدي قطادتي إن الله يعلم القلب التقي الله يصندمين تصندمين بيغا كان الله ويسمع صوت الخفي أي خم خيان قانتنا أي كان قام ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة ابن عباس أتي فتنبانشي بيغا نبي الله زكريا عليه السلام أرنشاري أدو إبراهيم أرنشاري نخا ديفرنس يعني نخا ناتوكي نبي الله زكريا أكينا أيا كم مخاوري ميا سارا بس بوركينيا مي أفتي نانتخوري با أيا كم مخاوري ميا سارا بس بوركينيا الله درمي بغاندي أدو إبراهيم دو سارا كين قابو ميوري يكونا إيجادي إنمي سواسا ترمي نشارينا إبراهيم كين باني أتي أبشرتموني على أمسني الكبر فبما تبشروني خادم نيس وسيا فم مخا نكيه بخورو نانكينيه سينو كوبيني نانكينيه سيغره كيبه إذن أكاوا إسينو نغبو ينين خاصو ينين نخا أغا نيتوغل ناخوارا إرمزا يخاري كيخا كارا أخاتيا يا ويلتا ياي نتينا ياي حالكينا أألي دوانا عجوز نكينا سهر نيخرين قاسي وهذا باع للشيخا نكينا نكي كي يوخص نيامانتي إن هذا لشيء معجيب كينا فوا كوافين تجن دون كمبري إبراهيم أرو سارة خلنا بور كاغو في يكون كاوا رمين كي تينا ننتي إسينو نيامقورو أما نبي الله زكريا أكينيا كان قص خسينياني أي أكي هارا غما خاصو خدي بور كينياني جلا تبوني أكينيا رمي أسارة تبنتي أمخوا رمي سارة الله تواتيناه الحكم السبيع ودى كيتن كيني ودى حق لنكيني يهيا جلات قلنا يفل لنا عبد الله بن المبارك نارق معمر ننتي قال السبيان ليهيا بن زكريا لمن ينتي يهيا بن زكريا لنا اذهب بنا نلعب عندك سنغا فقال يحيى تيدنا ما للعب خلقت إنك تلك السنج الله سبحانه وتعالى أغرسون بك ونبي الله زكريا نبي الله يحيى عليه السلام أخر خير فيني يعتبر نقاط علامة في التربية الأطفال إن كنت خسيني بوان بانيا ننتكن يعني بوان تاغو مانشو كن يعني سيغرخي tagu mancho gani lamu marande kembre ay ser suma ha maranda na nyaga na khrinda na nyaga na sara na nyaga na anna yara tari kasri anna lamu marna kamu fa anturabbiya tiflaka anna lamu anna mara ala majmu' hadhihi al-khasais ku khare khare sili be yisu alla gadi koyere hiya al-ghaya allati ma ba'da ghaya ku an khampa be muri fongani idangi yan palle fota nan khamu التي يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى كتاب لغت الصواب ما خرج صندان تنبي دون كمبر ربي ولدك على أخذ الكتاب بجد وعز ألا ممرا ana kitabe laga tisobe ado wakileye ati wa atayna ulhukma sabiya wada kite wada famuye wada haqile wada kine gelatukunna ay rabbi waladaka ala fahmi alhikma wa tahaqquq biha kay yakuna hakiman allam min amara famuyan kama ana gotayen famu ana kiten famu ado kiten sabatinde kudo ananya haklante kudo ananya sartolmonte allati wa zakata wadu sunen kakine rabbi ala taqwa wa tahara fil akhlaq wa suluk anna lemmen anna mara allan kannen kama ado senna hun kama tege jikuni ado rokilu wa kana taqiyan allah tanya allan kannana rabbi ala taqwa allem men amara allan kannen maka wal islam ado islama ko maka wa ta'a ado nyamer dem batte wa barram bi walidayhi ado dakiye saranon pilidanga fi suronda ko saranon pilidanga ربه على البر وجنبه على الوقوع ألا من مرة في سرونته سارانون دانا أن لا تنبكى خطان تابو ألا ولم يكن جبارا عصيا يحيى منيا دندري أغادو تسرون كما دوم خيان قندانا يعني أمنيا الله تعالى ربه على التواضع وطاعة ألا منا أمرا أن جيكون دوم خيان قندان كما أدونيا مردون بطي fasarin da nun ga yi komo nan tinabillahi yahya alayhi salam am golnya ci allah ku te abadan am hamminta ko allah ku te golle abadan yo goni ne ken mutu allah gati wa zakatan ado allah da son senna ko kine walam yakun jabaran asiyan amanya dundere amanya allah ku ta yo goni sana utu hadisu hadisu be ni jere ci tare me ibn kasir haragana nya kenga mu kutundi kemma hadisu ku ngwa di susaga ni adiriti at hadisu ku ilam kun tonyani hadisu ku isan tose jaat qissatu zakaria muqaddima li qissati maryam zakaria qissalia digangaran to kane maryam qissan qissandan sallahu alladhi huwa qadir ala an yakhluqa yahya alla kebe arniana ngeniya do kot yahya tagana min imraati aqir jaliya kharim borke qadir ala an yakhluqa isa min ghayra أرنيانا يعني نائسة تغانا نفادا فمن المقاصد الرئيسية في السورة خرخرة في كانان كونغ يمان كونغ كسورة إبطال بنوة عيسى لله نمبنون دي إيسى رما كونغ الله دانيا ورفع الاختلاف في هذه القضية أدو ناسو خيرا مرغي بكك كي تقبو ومن جملة حكم إنزال رفع الاختلاف بين الناس كينكا كفيري كي تقو بيني الله agar kitabu nyankandi kudo na sokhira murgi bak soron nakan wa min ahammi ma waqa fi al-ikhtilaf qadiya maryam ibnha ati ifu ham min donyani kebe sokhira ngrei soron mena khana ayani maryam diran men kite wa hala wa ala hada fa qissatu zakariya tamhid lil hadasi al-kabir hadasa qissa maryam hadas qissa maryam kembire zakariya qissana digangaran tonyani kane tinyampo khore kebe ganya aya gani maryama aqisanga walakinaha muqaddima khadigangaran to anikani allamtina kayfa yahrusu ar-rasul ala istimrar al-huda adotu indi kammo honi farenga khanini e kande yandu manta wa allamtina adotu indi khade anna al-jila al-lahiq nanti generation kebe gari falla kadiyan harif أخاي ميلة نبكة تونكي لنكما فيحتاج إلى نبي جديد أكينك حتاجي كتا النبي نكروبا وبعد محمد صلى الله عليه وسلم من محمد دانجي ينفل لا نبوة النبي ما خنتخنو ولكنه التجديد من كروبا خندي أنه ساسا سرون ينكي تنجينا إغار نيات دينا كروبا خنسرون ترون بين يدي قصة مريم عليها السلام مريم قصة كانت قال صاحب الظلال رحمه الله zilali gumenti Allah gannani ma gan sayyidul qutb wa idha nahnu tajawazna hadisa khalq al insani aslan wa insha'ihi ala hadhihi as sura fa inna hadisa wiladati isa ibn maryam yakunu a'jab ma shahidathu al bashariyya fi tarikhiha kullihi wa yakunu hadisan fazzan la nazira lahu min qablihi wa la min ba'dihi ati ogna dangi hadam remen tege mo fana ngala sri ngada kite mo ko nga alla gada tege alla hala kebe kendang gi en palle isa sare nga maryam remme gani kenya nyana fini tu si fukawa fi de hadam remen gede kengori di histoire no ko ni tare kendam man su no ko anyana nyampo bare nga kebe khawara suganta katanya nyankane khawara suganta anyan nyampalle ونظرا لغرابة الحادث وضخامته فقد عز على فرق من الناس أن تتصوره على طبيعته وأن تدرك الحكمة في إبرازه فجعلت تضفي على عيسى بن مريم عليه السلام صفات الألوهية وليا كي ينفي كنبو أكاوى في تاقو على خورينا ken kosofo ken koro jama yoko maka jali soronga inan katu ken sawaran nakunu i deberi mokoke inan katu regene agoto ye nga allagere ken debar tusumbe ada pange ye nga ken yani nyumundi iga dambindi ni kata isa mariam remegeni allah kisi yenga kama allah makankuto nina fatusawi ya akida tawhid iga Allah banegan ka ke akidanga iga bonondi wal Qur'an fi hadhihi sura al Qur'an ke sura kunda ke sura Maryam kunda yaqussu kayfa waqa'at hadhihi al ajiba ay bangan dinoda nga kam mo ke kawasi kotnya wa yubris dalalataha al haqiqiyya ay bangan dinoda nga e akande yenga du simbe to mun to mu Allah ga deber do fumbe wa yanfi tilka al kharafat wal asatir ay khatandini kungaro beni gadi kutu aro kungu na mube gadi kutu wazkur muhammadu fin kongi fil kitabi al quran kitabe kena konga maryama maryama kisanga izin tabazat bire nga maryam aga sure min ahliha gallidun konu nga makanan sharqiyan bayti al maqdisi akimba kambange atte yembange nankudeno na dukutu kata alambatenga فاتخذت من دونهم حجابا هذا السطر متنا رؤي دي سرقنا خانا فارسلنا عليها روحنا وكؤلاني ودود بريان كاي كتاي اي روحنا يراني جبريل اياني جبريل اذا جبريل دم بكت الله روحك تي ورد لنيا ادو درنك اي ودو جبريل خاي كتاي اتمنى نيجد جبريل خريونكي yeri jibril khir breya na tokoti sondo mum bireneta ado kede gari ni agen wahyuna fatamassala laha jibril ada du khawaran na hu maryama dana basharan sawiyan hada maryam timante nanji katte ita dunya hada maryamia kudo maryam dana katu khirfatene tende se ganari katta maryami malaikan tege mo hono maryam ran ti supportene ada ran ti digamu qalat Maryam tidanga birenga gadu wari abana yistuan ho nga surante nga baki soronga yigori katai ada simma ma hakle na fobure akatai kenya na akdanga inni a'udhu bir rahmani minka ngenga tangga iburi nti rahmana gelanga imkunta taqiyan gelanga nya allankanna na nyang nusunyaga na nusu anga kanna Allah anna mahkininga anna mahfobure kininga kal Jibril tidanga innama ana rasulu rabbiki ke kemene be anga tangay muri tay gelinga ken kemene aya farini donc jibril de bangani dang nan ci ke fat hadam rem me malaika nan yani alla gadin kay katana adin kay do manne li ahaba laki ghulaman zakia kudon nan li remme kinanga rechene relabante kelleme avenir ngada nan isa qalat anna yakunu li ghulamun maryam kawa atikam mo hon remme raganya nan ke kharan walam yamsasni basharun hada maremme yigo min meme abada meyehi walam aku bagia manya fiskhenteha nga jenia gwala de barni kam mo kon laga remme kitana akhala danga remme lante kikene su mando yigo nyagan kefi qal jibril tidan kazalik yandar ko mo hobe kundu nyimiani lada nanga digame kebe kwa kha remme yime yigo yime gama kinyana abadade kem mo ko yimiani anga remme kitana قال ربك هو علي هين ان كما انت كينا ان يعني كما انا رن كنا انا ني يغو اندو يغو مكفي وركن دارتي من ولنجعله ايه fudo ona kellem men ya kawafi linnasi sorondanga alla arniyanti manda ko ada banegan kako ona illa nyana wa rahmatan minna nema gello ku alla ni sorondanga ga soronna fana partu anani ni dan annabi nyimme age hillikat kandeng wa kana amran maqdiyan isa sare mo kunduna kinanga anani abagambania ando yigo makasi kene fiya agenyi alla gade kitina ndubute gelle ganni aga lawhi mahfuz wala khana fahamalatuhu jibril da sanko mpute iro maryam doroko khannanga maryam da isa ran khumutu fantabazat bihi aga da nokhumutu ado nokho ke sure ada lato bakki soron makanan qasiyan nandaga dingra late asro ku ganta wala nokho ke to khayi fa ajaaha al makhadu jaranda bunu ila jiz'in nakhlati kat tamarin gudani ko qalat ya laitani anete asoronga kebe nyane na to ci fitnam ko lakka nya faguni jarabi ndem ko lakka nya faguni aitu nanti ko tu mo soa ko ma isoro qur'an ta sakya kenyan maryam ti ya laitani mittu qabla hada nete ngangan karakati nga ken ho wutu wa kuntu nasiyan mansiyan ngenya mungu fofo warante seregan harin kibare simana bada fanadaha min tahtiha gangundana ndefirita urebani iti ke gangundana imma jibril gelagnanya jibril ya arefirti ure dunya wa imma isa kende nyado sare ngeme kenna nya digampana atidanga allah tahzani mahasuno kad jaala rabbuki ankama nyungundi tahtaki amreinu ngasariyan jinyahe aga urum kere kuranya annan minay wahuzi ilaiki anna nyonkon di katan dua bijis in nakhlati tamaringurda kawan teke begamma dosa keci alaiki tamaringurda kawan teke ay dotti dinan maharu taban janian tamarren kayu beni antini angadi koti baka tamari berante fakuli anna tamaru kuiga washrabi anna jike mini wa karri aynan anya khonnan qura anya khonnan cho nyahali itiki ayha onda jaga ayi tini temerenga lenjantenga ayi tenyani agam tantaiga fa imma tarayinna min albashari ahadan anga kotu serswa wala kenga kotu nyana saran kabila su anga kotu serswa wala fa kuli ya nata kamandanga inni nazartu nke tukwa lirrahmani alla danga sawman tisume itikende nyisume na mkuru na ngase sefene adanyi anyi sharia na dagan tanyan me oku sharia al-islamia akaban tanyan falan ukallima liyawma insiyan annat dang lenki inken tahadam remme digal lemmahu faatat bihi qawmaha tahmilu maryam birambe agada isa sara agad buta ado isa ri kati soronga kendanyi lemine ke abumbunga ado utu ayabumbunga kalu asorongo de wari iti ya maryam e maryam lakad jiti shay ansariya alliti fi kutun to khore fumbege dangi lada nga ngor nyumwen kempa alliti fo bonon to khore ya ukta haruna ya haruna akhi haruna akhi kamogo di batiyan karanyani di sarsira hun karanyani afati nanta akhi nyana raga sahi sahi ma kana abuki ampaba manya imra saw in sarabure ampaba nyi sarsirenyan wa ma kana ki umu kibariyan amma manya sere manyante serebe aga tele do wandi bunya batanga serebe jena anyage fa asharat ilai maryam majigami danga akore kata isa nanti nan kese kata ya kalu iti imma ibutu nto nyande ke digane ko wali lasman nto nyande ke digane ko iti kaifa nukallim man kana fil mahdi sabiyan kam mo xoni oga sere digal lemma xunu kebe agi lemna lambu nyano qal isa ti danga kelle ta digam pananga inni abdullah ngene allah ko nanya ada allah ta bandi sina atani alkitab allah wa alkitab enkini adnya fil madinya anani muradinya ayri ni kitab enkini nga birambe ngana xoro inna madinya na to ti allah gare kejo kutu gelile ki agati anyana anyana fer sundai وجعلني نبيا ايريني يا النبي نيمه وجعلني مباركا adinya berkintere men nafangebe nga soron nafana ngana yino kusu aina makuntu ngana yitingrasu wa usani awesina bisalati tisale wa zakati ado jaka madumtu haya na atukunga grene wa barran ado fisru ante yeme biwalidati kimai walam yajalni jabbaran shakia alla minya dundar khore garme jige nganya na khatante mada wassalamu alaya kisi yangin maka yawma ulitu kwa tambe nga sare wa yawma amutu ado kwa tambe nga kalla wa yawma uba ashayan ado kwa tambe yungundunu mbira ntenga baki nkabra izan Isa alayhi salam maha mkutu nibe ni Allah gediro Yahya direct ado kumaha mkutu nira yaro Isa kama kembre wa nasare ni igere meso hei kunatikiani al-Quran tkhada nga garenya dhalika Isa ibn Maryam kebe gadu kudigamu kukundu ayani Isa Maryam remegani qawla al-haqi natu munya kungu khadanga Isa khibare alladhi fihi yam tarun kebe kafri mkuruma igame sohinei kebe soronga me sohinei yahud ninkunti garante nyani kortendana nyani ay halali lemmefe wanasare ni nyogoniti allayani nyogoniti allah remmenyani yogoniti atenni allah sahenni allah allah khani allah ma kana lillahi an yattakhidha waladan min waladin subhana antafatanta allah danga anaremmeki allah huwa ananchonon takenda nganam korkenda idha qada amran allah gana kiti funya nginga fa innama yakulu lahu atinikem podanga kun nya fa yakun ananya ko allah gamulamukhbe donc kemma hata yinaremmeki idan ko allah adalef Isa atinyaya Isa nyako Allah gamula mkabe wa inna Allah Isa ikontine nidigamena ati Allah Rabbi ayani ketagandana wa Rabbukum ayani khatagandana faabudu hanabane botu hadha siratu mustaqim keyani kilenga kilebe atalo montege fakhtalafa al-ahzabu mbainihim kafri nkuruna ide mesori geli Isa khibarenga iduru nahan ima Isa soronga asare kwa tanga wa ima kontinye ya uro duna gile na kanga wa nasari nindo Yahudi nindo soronta ni Yahudi nindo meduru wa nasari nindo meduru dume sori nindo Yahudi nindo me sori nindo muslimon dume sori Al-Qurane kenya nari tomunge nikebe ay banga nino danga ime sori yete ayani Isa alare mefe bal kudigambe ni koniere kunyani Al-Wailu lillazina kafaru yangangkata ngayemu ndanga kube ni kakashirahu جلي كسران جما بغير مسوخي من مشهد يوم عظيم كواتان توينا كواتا كيبيا خورين يغني آن لخيامان كواتا من مشهد يوم عظيم إما إغاد توينا كواتا كي كروس يمبرانا أداد تبادنا وإما إغاد شيدين دو كما يكين كواتا كين كواتا سيدا هنغانياني كما wala kha malaika nundo annabi ni mwadi sufu ni ga sede ni kama tikafra kuma wala mi mashhad yawmin azim wa tantawena igatawena kota ke wakati ngari ni sarfu ganta manke Allah subhanahu wa ta'ala ti asmi bihim wa absir gelli gana dulungu ndituna yare gana dufinki ndituna yare bakato muna serent khotiye walle le khiyaman kota kande serent khotiye mukke le khiyaman kota ay le khiyaman kota iya ko nyane kande ngalla nan kota su le khiyaman kota itoru nyane kande mukku nan kota su me anto fona fani le khiyaman kota na bren yenati kande ngalla no nya bren yenati ya kande mukku no ay asmi bihim serent khotiye mukke ti kande na wa absir serent khotiye walle ti kande يوم يأتوننا قوتان بيغارين وان لخياماً قوتان لكن الظالمون خا دوتور يقول لنقوالانو خا كافر نيغا اليوم لنكي قوتاك يكون في ضلال مبين انسان كنت أبو نيابان قلتك وانذرهم يقونغو يوم الحسراتي نمسيان قوتان إذ قدي الأمر برنا الله سبحانه وتعالى أغنى فين سكيت نندوكتا سربي غارون الجنة عرو سربي غارون جهنبا عرو وهم يكون في غفلة يكرين تأخم الدنيا وهم لا يؤمنون يكون ينتقم ونجل إننا نحن وكو ألاني نرس الأرض وإن ينكياني ومن عليها ركوب يسوغان يكي أخين كم مسوكا لنفل وإلينا يرجعون كتوكو اللان يعني يسوغا ساغان كتوي وقال سوحيرانا فسرين دانو نخانا مريم أدى لا دان نخوني أوتوكي عيسى با ولا أدى نخوكي أوتو وچي دكتين ياساري ابن كسير كنجر سنبه جيتان دي أياني أدى نخوني أوتو نخو بانغان تي خويا خرون تسو نخو مخو ada nokonya utu ladan nokonya ni agar utu hoya harun kutun sumro Allahu a'lam Allah ritwana kempalle Isa kisangarini Isa kisandangi empalle Ibrahim kisangarini aga khotondi ni nanti farun ci sukhrinde kisengi masa ayani Allah bane batien Isa khakhirini katakenya donc farun ci sukhrinde katake katta isari yankane ado isari yempalle kenga tuindi ni nanti isaranta nyana Allah tana aga kifini Allah aranta nyana Allah renne wazkur fil kitabi Ibrahim Allah itini farenda nga Muhammad sinkungi al-Qur'ane keno honga Ibrahim kisanga innahu Ibrahim kana siddiqa nyatumunte nyanabiyya nyanabi nyimbenya izkala li abihi brenga Ibrahim gatifaba danga ya abati empaba lima ta'budu ma la yasma wala yubsir man anga fomba ta sumbe akawante nyani anta fomu ko anta fo wala wala yughni anka shay'an anta harbana sirana ya abati empaba inni kad ja'ani min al-ilmi nke arinya gelitu wako wahyun kille famu ya allah gar kentu indinga anga nekinga nan talle menyani na ma la bi atika kebe almara fattabi'ni mbot ahdika siratan sawiyan nan kande kille na tolomonte ngani ani allah bani ganka kun kille ya abati empaba la ta'budi shaytan ma shaytani botu na tokti anya mer del mu batte inna shaytan shaytani kana lirahmani asiyan anya alla dan ku kandananya ya abati empaba inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman ngei kanna gelli anana shaytani botu ngakanna yangan katanan ma hankita aga gilli gelli alla fatakuna anganya na li shaytan waliyan shaytani ada na demandana demandana tan suganta ma bisana tan suganta ma la khiyaman kota al shaytani qala araghibun anta an alihati ya ibrahim ati ibrahim saba ada jabi agen azar and the fotana ya khanu bakki mbati kaman ni e ibrahim ay antin kaman ni mulla ibrahim laylam tantahi gelanga masete anke khindebe anga kama anga kudigam beni koninda anga foko ngimbeti kemen ninda la arjumannaka nangi di ngalla nanyangan katana wa jurni maliyan ale butina latina giri tarana mutunte nyanan makay wuti gille makasafinda nda nda safananda qala salamun alayka ibrahim kenja binda nyanga danga kia kisi yang nam makay sa astaghfir lak ming khafre ges muranda ngarabbi kama ngana nyampam makha innahu kana bi hafiyan nkama nyati nga mokho mokhonte ngana khirsuani nyumwa nkama nyati nga yina ndana ngana khirsuani nyumwa wa taziluku nusura ya batkhai wa ma tadu'u na adu khaza kubi ni batta min duni la Allah gafi wa adu rabbi nkama mbata asa dokata kuisa wajibi Allah akuna ngan tanyana biduai rabbi tinkama mbati yanga tinkama nkirindanga shakiyan garmajie kwa khamuho hapun garmajie kwa kakama nibati yanga mwade falamma atazalahum birani Ibrahim adu suraiba kisoro kwa wama yaabuduna adiga kube nibata minduni Allahi Allah gafe Allah rafida mbade wa wahabana lahu okini ndai Ishaqa Ishaqa uri kina ireme wa Yaqub wali Yaqub kina ikismare wa kullan kusuni dubana mbesu jaalna nabiyan odinya annabi nyimu kusunya annabi nyimu ki Ibrahima abetia nyati Ibrahima surayanya wa wahabana lahum okini ndia min rahmatina geloku Allah ni nemanga aya gani oro duna arja khanka kinia aro makhfa kenyi yenya khanka ma wa jaalna lahum lisana sidqin aliyan oro tomu sefne ene nyini danga akalla muntegeni au gintegeni ay Allah de lisana sidqin yako anayi tigan dal khanyani ay oro jakinde nyini danga sorongi jakini sorongi tigana au gintegeni oro duna gillen nakhanga Allah da nene nyako aiti gwele nga nyana tinene nyati jaki ndeke ganyan tinene nyako wa min huna Allah subhanahu wa ta'ala adi khibare nko mwada nga al-Qur'an kenne jaki ndenya wa kui al-Qur'an kharan kenne danga jaki ndenya kenka kama Allah do nyamari ona an nabi maha sallende bari ti salatul ibrahimiya ogatina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kenne jaki ndenya wa do nagillan nga واذكر في الكتاب موسى محمد موسى خبارين في القرآن الخنا إنه موسى كان مخلصا أنيا كما الله سبحانه وتعالى قال خلص ليبو دمنا وكان رسولا نبيا أنيا خيفار النبي من حاجني الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وناديناه موسى قنقو في جانب طور الأيمن طور سينا جدن كارا تيمبان أي موسى تيين ناتوتي جدا تيينده أيوغا موسى خلي وغير خلي تكيبين قنا أنا موسى تيين وقربناه موسى تنتون دي دوانا جيان قندا لما أغا جلي مديانا أور ينبالي أغا أور مصران أندغا نبلا شعيو باني ووهبنا له كيني دي موسى من رحمتنا جلوني مانا أيان أور أرجخيني ندنا odo moko mo honta ko nyangadan a kha huta a khinga haruna nabiyan odiya nabi nyime ay musa khanjondi ati allah ana e haruna nanya nabi nyime ore kenya ngadan wazkur fil kitabi ismail annam kunni muhammad alquran kitaben no khon ismail atusanga innahu kana sadiqal wa'di akenya yina tungundi ndana nyani yina timandi ndana nyani وكان رسول النبي أن يخي فارنيا النبي نمنيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة أن يأجي دنكو نمي أمر نسال أدو الزكاة وكان عند ربه إسماعيل يأي كمان نكو مرضيا الدنانت أي الله سبحانه وتعالى دنانت دارنا واذكر في الكتاب إدريس محمد إدريس خبارينكو القرآن كان خونا إدريس إتايان النبي نمون بنا آدم دانجي أنتالي إنه كان صديق النبي إدريس أكينيا تمونت يعني النبي نمي يعني ورفعناه ودوه مكانا عليا سجدين غرا فور جنت بلاس فور جنت كتواه تدرجة أولئك الذين كواني يمونا ناوت جلي نبي الله زكريا نالا ورا ما إدريس كندو كوبيني تخمو كوني أنام الله عليهم الله جنيما ديمخا أو رفت ننت الله من نعمان سرطان مخبوغة في من النبيين جل النبي نمو من ذرية آدم يسون جل آدم الصفرين آدم رمويا ومن من حملنا إن جل سرون لمويا كوبيني أغدي وطمع نوح كفين نوح يفورنا نامن شنين أي يسون جل نوح سرون صفرين يدريس دانجي أمبالي ومن ذرية إبراهيم يكون جل إبراهيم صفدي وإسرائيل أدو إسرائيل صفدي آغني يعقوب وممن هدينا واجتبينا كون جل يمونا كوبين أغدي كندا أغدي سوغان دي جل سرونا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن برين أنغنا خراكومها ألا آيوما خربو سجدا يناخن سجدانو وبكيا ويانو هناك تعريفات كثيرة للصديق والمخلص منها. كلين يقوى إنونا إيجاد نسرى بدن الصديق أدي إيجاد نسرى بدن أخل سنتة أدو كيدا يقدر أخل سنتة أي جلية الصادق هو المستقيم في الأفعال إيجاد الصادق التمونتة أي أن كيدا التمونتة نلقلوه والصديق لنات الصديق يزيد على ذلك باستقامته أي ديني صادق كما تطلقون تاكم على الأحوال الحالين دعنا المخلص إغنات المخلص هو الذي يعمل لله أن كيف يقول أن الله دعنا ولا يحب أن يحمده الناس أنتم لسرنجيتين والمخلص إغنات مخلص من أخلصه الله له أي أن سرب الله غير خلص ديبو دعنا فلم يبقى فيه حظ لغير الله كسوم تهو كين شريك بارنا الله كندم الله ذلك فخلف من بعدهم خلف والنبي نمو بين دو خيفارو بين خبار مكون يدان ديان فلا سرودي سوخي سربروا جنكم عضاء الصلاة يكون دا سلا نيبي يبي إلى فرلان سلو يدي بوندي واتبع الشهوات ليون كل مبتو دونا تخمي فسوف أنكين يفوخ سدوم الله بعدنا أنا سنبين الله قال الذين غلبوا على أمرهم سروكو بني ديغا مونغارا جيني إيتي لنا تخذن عليهم مسجدا ون مفيدة نياتا غني كماي ون مفيدة نياتا غني كماي إما مفيدة ون كنياتا غني كما أي ون تغن جدين كميك فلا كنيا ذلك فخلف من بعدهم خلف وأن بنيومو بني دو خيفارو بني خبارو كوني دان جيين sorodi suwaki sara buruwa gani kuma da usalata ikunda salla nyebe yebe ili farlanchalu ngidi bonondi wataba ushahwati di yonkili mumbatu dunata khame fasaufa kukama ni yalkauna ghaya miga gemma lema hu miga kite igolu buru kutuga denga miga kite fubure la khiyama nkwata miga fubure gemma lema hu la khiyama nkwata illa mantaba wa amana wa amila salihan ganta srebe niga dursage iga tubi gelu golu buru nyange kega sage salla nchigindin iga tongondi yada goli sir khalsin tongoli faulaika yada kuluna aljannata kun kama niyano iyallono aljanna wala yuzlamuna shay'an in kinna qasini harbani ageli golum tugadina eni tugadin timmanta yakinne jannati adinin da khayen aljanna yani allati wa'ada arrahmanu ibada aljanna kebe rahman gadi komonga agadi yina tay bil ghaibi menegan ka kuma anani ima aljanna kewari innahu alla kana wa'duhu ayina nyama atiyan rifo nyani antabantene wala wa'aduhu allahi inanya ma'atiyan kusuro kundu irine ya inikitana ala khiyama nkwata la yasmauna fiha lagwan iganaru aljanna keno kongi intafiha fumuku aljanna keno kongi illa salaman gantati jomundigame kisiendigame walahum rizkuhum fiha ya arja khengidang aljanna keno kongan tukutinu bukratan wa ashiyan suhubando lele aljanna suhubando lele ntay ito soronna suhubando lele ntunutia kiri doni segende di yang kande igana sutura nyang kandi ina tunanti kienta kande ndangi igana sutura segende ina tunanti ille kare wala aye muradin nya idumene aljanna i arje khenga ani mahanunga abadan tilka aljannatu allati kenga aljanna ne allati nurisu min ibadina kede oga khendi ni okomo ngamankana takiyan serebe kenyaga kana Allah subhanahu wa ta'ala oni khayandai ayani oni auna aljanna nyingi danga takkel khiyaman ko tan wala soro kube diga kafira ko iganya muslimo igan patan telekani kube ni aljanna oni khayandi ku komo beni iga ro aljanna oni kani khayandi ku komo beni iga ro aljanna wala ayem manan kenya wama natanazzalu malaika nunti okunta yankana jibril wa diga mene kom ayen sabun nuzul ngar fumbeko illa bi amri rabbika gantati anka ma nyamer de nyam muhammad iti fareng sallallahu alaihi wasallam jibril am pa mai fareng jibril geri atman ni nanga tari no toujours jibril ti danga e o kunta yan kana gantati anka ma ndu ngay nyam muhammad gantan kama ngano nyamer o finchuma kite lahu ma baina aidina fomerene alla kebe go jommena khane wa ma khalfana do kebe go falle ay o girnan khenne ju ado girnan khenne dambe ju sumerene alla wa ma baina zalika do fumbe go kane do falle na khane wa ma kana rabbuka nasiyan muhammadan kama manya mungana mungana fi adamu ngun subhanahu wa ta'ala manne na gantu mungun na tokti kemene yani rabbus samawati wal ardi kamunindo nyen taganda na nyan wa ma bainahuma ado fumbe ga kamundo nyen mena kan fa'buduhu anna bane bot wasabir li ibadati anna dumi anna sabari abati yamaha hal ta'lam lahu samian yallan khawaratu alla danga ba anga jotatu alla danga ba ngamellematu alla danga ba wala hal ta'lam lahu samian yalli tukhrai alla mahaba subhanahu wa ta'ala sretana akha agakhirini alla tofonga subhanahu wa ta'ala kentanuma ana da tafsir nisfi Allah ga dali fa sawfa yalqauna ghayyan kuma migar ghayyan kita migar ghayyan ge malle mabu anna digam filli yani ni igo konino nga kundi gam filli ayani huwa al khasara wa shar ya wanit ghayya ayani part ani perdie ado fobre digam filandi ghayya iti wara laqiyana aga jahannaba a juppu juppe nyan fatamantay asobinte nyan fatamantay ay gandum buru nyani ho igada digambe wutu Abdullah ibn Mas'ud kem mo xwani dame digambe wutu Abi Iyad ati wara laqiyani aga jahannaba motendo frengaye wa yaqulu al insanu saran kafirin yatini aida ma mitu ya la brambe ngana kara la sawfa ukhraju hayya mi ngari bobu birante khadi est ce ken nya allah itin awala yadhkuru al insanu saran kafir masimeba anna khalaqnahu ku allani da min qablu katta ake tege moko kane katta ganyan hadam rentin mante kundu walam yaku shay'an amani harban yella masimero ken barke mene kebere ken debari akallem fallara yundu fo warabbika muhammadun kunatan kamana lanahshurannahum mogaji wundu la khiyaman ko tanga washayatin aido shaytane ni itibane suga inadi shaytane nyetume nyetemea summa sage lan hadarannahum mogadi suttawendi mogadi suriti hawla jahannama jahannama karonga jisiyani tusinto yofrungun kamma summa sage lananzi'anna min kulli shi'atin onaragandi gelli jamabesu ayyuhum ashaddu ala rahmani atiyan kun kutifunenga alla maka kutande alla maka yindran patako kun chaki funenga alla kutande igeni dunayere ay woni hirsu woni bonnyangana koro woni yegana na bakino ko mabane bane fina summa sage lanahnu a'lam wa ku alla ni yani tuwanunga bil ladina hum kubani awla bihi biha saliyan ido jahannam royengam patanta wa in minkum fersun ta hay gelli soro illa waridha ganta ganta dangini jahannaba aganta bakati jahannaba ay mu'minin bakati no ma kudo ana allah subhanahu wa ta'ala ana kawa fimori ana allah subhanahu wa ta'ala ga yangan kata be yan kafir ni ana wari kafir ni ani botin no nya kudo ni yolandi jahannaba no kana ala rabbika kenya an kama ma hay hatman maqdiyan kit kutuntanya agar kutunanya ma summa nunajji alladhina taqaw sagona yim mun kisi ay tiga dangini jahannaba ke kafir salati kama sarebe ni ga xenna kunna khonu sarebe ni ga dangini kunna dangi alla ana mu'min ni kisi ke alla summa nunajji alladhina taqaw sagona yim mun kisi kubeni kanu alla dunayere wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyan ona kafir nin to fil kapanan to ko jahannaba itu sindo wa idha tutla alayhim ayatuna bregi inda khara saran kafir ni kuma ho aye ni ngabayinatin ibangan to yi kullu na khaysuntiya wali yake ga to mondinya no no no into to mondini italan kafira kuma qala alladhina kafaru yamunna kubeni kafira hu lil ladina amanu yamunna kubeni ga to mondi ayul fariqayn khairum maqaman wa ahsanu nadiyan jomo ku filli ay oku kafir ni aro khaku khaku muslimo beni ga to mondi kannini jomo ku filli kasirunga maha kannini plasirunga maha meni rasirunga maha oku an wala khaku nyan ay ko igati ni danga e kusere maha yang kanto kunu fumbe ni fonti maha plas nti maha kasiru nti maha kamo kwa ni kula ga fosono kui donk ikunde nyaya serebe agankane iduna ay ay anankane sirwe asuna kenka manyama kenyan alla tu wa kam ahlakna qablahum angaba uga halkindi katiri yankane min karnin gali yumoton puno benige dangi hum ahsanu asasan wariyan kunga kafira kodi halki iyan pos makkan ko ngoyoke iyan pas ya gya iyan pas ya sigimoho iyan pas ya sella iyaho iyaho kane indasigi angi wala mokabe ay yam pramperia yam ni yoke me odi halkia donc ay ko allah subhanahu wa taala gati ni ay khaga kite ke kitin mo be kundum pe nan tisrebe yoke srenga mahata dingra srenga maha anyan ser sre no no no kempe qul muhammadan nati man kana fi dhalalati srebe gnya san kunta ko nyai falyumdid lahu arrahman maddan alla ganna jidinda kamandanga ifasrenta ko kebe adi san kunta ko kebe agano ko nga aganna jidinda kamandanga kembre aye nyana mubahala nya ay langande nyan kafir min kam wala mana tane ayeke onat kul man kana fi dalalati kembre anyana e jahase di nya kafir nin danga nanti danga serebe genya sankunta hu nyana ponga falyamdud lahu arrahman madda alla jidin din ken kamandanga jidin deya dunayere ana khairin damben sunya ngadanga kudo ana talla jidi fasxenga hatta idarahu ma yu'aduna migan fungori kebe igi nan te aga ni angan kata la khiyaman kota immal azaba ani mana ina yangan kata kita dunaya rati mumin ninkarinde wa imma sa'a wala dunagille fa sayalamuna ken ngakati ani migratu man huwa sharru makanan kuoni plas burenga wa adafu jundan ko de mandana lampun toni mumin ni kuani ba walle kunyani ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الله يجيدين ديني اي كف مكتنيان يمندنا كوبيني كاندي اني تلنجيدي كاندي اني تلنجيدي دانكناكو والباقيات الصالحات تغفو سرونا بولي سروكو بيني براجنغا تقو سرونجي نيني الله نقو فرلانشالو نكينيان هونا سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله استغفر الله ان كينيان هونا خير عند ربك kunya fasan muntoni an kaman no ku sawaban barajinde wa khairu maraddan kunyani fompo serenga serenga sagene katia serenga yi anga legerni katia la khiyaman kwata afaraita alladhi kafara bi ayatina nkibari yemmenga kebe ga kafira ku to ayeni ngato alqurane wa qala atmu'mini sirendanga la utayanna mala wa waladan la khiyaman kwata na burengi mahaynonga annari nan tambon kinan nononga miga kinin dinga nabure adore mononga hoduna naburondo re mungi makay mode iti ayenya khenso bunna asibun wailia ado khabab bin al-arad atambo nyanya asibun wail aga daga tambu atintan tambon tugana mangan kasra hutu muhammad asibun wail khati nda kasra hutu muhammad mangan karangundi atdanga kalendo undi enyaga yake sasa ngana kara ugana undi birabe annari katinga non kadi nabure yani mahalla ga kinninga remu yani mara anintun dan tambon nan tambon dugan kenyani allah tabarak wa taala ti afaraita alladhi kafara bi ayatina kibari yamman kebe kafara ko ayaninga wa qal ati khababun al arraq danga la utayanna malan wa waladan miga kinindinga non kadi naburu adore donc nan tambon dugan allah ti atalla al ghaiba ayingi fomu kuntentu wa hunya allahu al mahfuz wala khanya wari agare ke kite tuno mabala tunanti na bureni ke dang la khiyaman ko ta khair nyani ke dang nunga amit takhada inda rahmani ahdan ma kha ada laidu nyara ga allah no ku subhanahu wa taala tike kala allah ti kusun tanunga duna khibari ado la khir khibari intabana kebe ga kilu ngana bagay nanti serebe ga jomundo khairin kita dunata la khiyaman ko ta jomun yana ndalono ana kembe yi kinunga kempe ta gu manje sanaktu ma yaqul mo ga safandi ga diga mburu ku beni kongo wa namuddu lahu na jidi ndaran min al azabi gal yangan kata na maddan jidi ndeya ko ga fasxenta ku jide duna mo be wa narisuhu ona khay ma yaqulu ga diga mu ku beni kongo wa yatina fardan ana rika to la khiyaman ko ta abani harbana sunta ma ay allah yitin wa narisuhu ona khay na bureke be aga du ko mota aga du tutayde ono na bureke ragane ya la khiyaman kota harbani suntu nyana maka wayatina fardan ak konko konko la kawante nyalli katoy harbani suntu maka gele na bure takhazu min dunillahi fil kafano iragandi kafini alla alihatan kamanni tanagan munoni idiragati man li yakunu lahum izzan kudo ina nyengi danga dorontafu ina nyengi danga sembe dunayere ina khanjol di tiya la khiyaman kwata ina sigido Allah yangang katan na kami ina ini kisi kalla Allah china kembe gi kirunga kumuno ni lang harbana sirumia saya furuna bi ibadati ma muno ni ku iga kafira ko iga nakari ni tiye ni beti ya kebe nyani danga dunayere wa yakununa alayhi madindan ma muno ni ku gi nyengi danga kontrere inyani dan kontrer inyani dan khonnonya inyani dan kentananya ai iga jiki nanti munoni ku i fosuro ni ala khiyaman ko tanga i khanjon dini dan ala khiyaman ko tanga i sikido allah yang ngang katanga ala khiyaman ko tanga ai la khiyaman ko ta munoni ku nyani dan ken kontrer nya inyani dan gajal monya inyani dan khonnonya alam tara allati amawari anna arsalna shayatin wa kullu shaytanin khayr shaytanin jamba alal kafirin kafirin ma ta'uzuhum igi marsana azzan marsan da yafo burnyanin fala ta'jal alaihim ma hakkani ima khay muhammad innama ukumani gabire kebeduna na'uddu lahum adan o irgandini dan ibito ikhaso isino ma isa tengan kinya kwatabe yawma nahshurul muttaqin ko tambe uga allan kannano ugi kapame ila arrahman kat rahman wafdan delegation ayiga satu fo doronton kama gelli noro wana suqul mujrimin ona kafirninga oni gesu ona boninyanga no oni gesu aya no hotta misenga na baranga ragana falletani kui anga yontono dukane mo khabe oni gesu ila jahannama kat jahannama wirdan idakundo لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا خنجون دين تمريني دانا لخيامان كوتا أي لخيامان كوتا خنجون دانا تكتيني دانا أغا خنجون ديني دانا الخنجون كم كمان نخنجون دين غارغين كافر نيكو دانا إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا غانتا سريبيني إغدا لا يدل لغا الله نقو سبحانه وتعالى ayani igada la ilaha illa allah sabati dunayere igoto ngondi ti allah dunayere kunyan lay dungi ma halay ragante ngi ma allah no subhanahu wa taala allah ga soron kanne wala nanti nan kanjon di kun kamani dan agi kanjon dal la wa qalu saran kafir nin ti takhadar rahman waladan allah darem metigi ke kun du wana sarani ngai sarebe ni gete uzairna allah remenya inyei mushriku arab ni beni gete malaika nun allah la ni kharunya igay لقد جئتم شيئا إدا خاكو ليتي في خونين تخواري تكادو السماوات كموني نتنتون يتفترنا إغا بوخيني منه تخكي ديغان قواري سبونا وتنشق الأرض نيني نتنتون إغا بوخيني وتخير الجبال حدا جيلو نتنتون إغا كريني ننجوري ما جيلو نتنتون إغا خنة حدا ننكتكتي دمدوني أن دعوا للرحمن ولدا نارمتي في الله سبحانه وتعالى نارمي خير الله دان سبحانه وتعالى وما ينبغي للرحمن أن تفتن الرحمن دان أن يتخذ ولدا أن نارمتي إن كل من في السماوات والأرض فوفو سوغا كمونا أد كموني نادو نيني فوفو سوفي إلا آتي الرحمن أبدا غانتي غانتريني الله لخيامان كوتانا كمون لقد احصاهم الله دي سوغورين كوتو ادي تانغا وعدهم عددا ادي يرغا يرغان ديا ادي سوجاتن كوغلي فنا ميلغري وكلهم يدمون جواتي يوم القيامه يرين الله لخيامان كوتا فردان يباني باني هرباني سنتي مخاي ديمان دانانت كفينيا نابورنتي مها هري رامنتيا ان الذين امنوا كسروا بيني تومن وعملوا الصالحات يغول سر خالص تونغولي سيجعل لهم الرحمن ودان الله ay khanani nyana ko kamani dana ay khan yon lono allah ko mon sondamuna igi khan fa inna ma yassarnahu bi lisanika fonga men muhammadu alquran ken wondi an ce fenene nga godo no wondi arabin khan nya litubashshira bihi almuttaqin kudo anna allah kan nanu nimis wasatay wa tundira bihi qauman lulda anna soron ka ko nundite anna soron gongotay soro kube ni kutanda nyamunyage kutanda khoro nyage garam binen kam magen kafirni وكم أهلكنا قبلهم أني قنغو أنغبا أكو ألا نيغ حالكين دي كتير ينكان من قرنين جل سران كافر ني يمتونو بيني دانجي هل تحس منهم يلا نيينجين يلا نسيدين جل يبا من أهدين جل باني حالكي ينجريا أو تسمع لهم ركزان يلا نمون يمكيدا نبا أنا ويسواس يمكيدا نبا أنا خا مخنت مكيدا نبا هر خاني بأم خيان قانتياني أي أنتنو أوريان ألا أدي سوحل كيا هاري باني أما تقفال هاري خاني سرين تخا مكي برخي إدادا إداني تركيزات السورة سورة مريم أغد سيجي فنبيني كما وهي ملاحظة للمربين كروسين دي فنيان ما تاغمان شنيان مراندانون دان ويركز في سورة مريم الله يدغى من شغل دين سورة مريم يا تذكير وتفصيل بعثة الأنبياء كوان دين دين يا أدو فتن فانشن دي النبي نمون قييم وموقف الناس منهم أدو سرونج سيهي النبي نمون دانا سيغرا خيبه واختلاف الناس بعدهم أدو سرونج يغر مسوغي النبي نمون دان جيان بالل وبهذا تكيان نختتم الكلام وغاد دغى من كمبن ديني عن سورة مريم باك سورة مريم يا ولننتقل وننجري إلى سورة الطه.